باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی، سرورِ انبیاء کی سواری چلی، وہ سواری سوئے ذاتِ باری چلی، ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے، باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی، سرورِ انبیاء کی سواری چلی، وہ سواری سوئے ذاتِ باری چلی، ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، مسرت ہے کس کی ملاقات کی، مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات، باب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، باب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ بالا کو ہے، چل چلیے شہنشاہ بالا کو ہے، حق و شوق لقا آج کی رات ہے، حق و شوق لقا آج کی رات ہے، عید کا دن ہے آج کی رات، جذبے اس سے طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی تارات ہے، جذبے اس نے طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی تارات ہے، سب سب نورانی شہر کی کیا بات ہے، نورانی شہر کی کیا بات ہے، سب سے نورانی شہر کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی شہر کی کیا بات دیکھو، سر پہ نورانی شہر کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ کا دن ہے یا آج آج رات ہے آج کی رات ہے اتنے رحمت میری سے چھڑکتے چلے جن کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے اتنے رحمت میری سے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے راستے تارے جھیلوں میں چمکتے چلے تارے جھیلوں میں چمکتے چلے کیسا شاہ زیر پا آج کی رات ہے کیسا شاہ زیر پا آج کی رات مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو دلتے دلتے حسن گھر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات آشی اور متے مصطفیٰ لوٹ لو لوٹ لو مریضوں شفا لوٹ لو لوٹ لو مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو لو مریضوں شفا لوٹ لو مومنوں راج گنج شفا لوٹ لو مومنوں راج گنج شفا لوٹ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے دولا بنا آج کی رات جذبے اس نے طلب ہر قدم ساتھ ہے طلب فرشتوں کی بارات ہے جذبے اس نے طلب ہر قدم ساتھ ہے نورانی شہر کی کیا بات بولو نورانی شہر کی کیا بات گنگو سر نورانی شہر کی کیا بات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے